Սա է մեր ճակատագիրը, մի կողմից առաջնագիծ, մարտական գործողություններ, մյուս կողմից էլ երկրի շենացում, զարգացում։ Երբ մենք ժամանակին օրինակ ենք վերում Իսրայելը որպես երկիր, որին հաջողվել է եւ երկիր զարգացնել եւ առաջնագծում, ոչ միայն առաջնագծում, նրանց մոտ ընդ միջև ներքին ծանր եւ մարտական եւ ընդհանուր դիվերսիոն գործողություններ ունենալ, մեզ համար զարմանալի է թվում։ Այսօր նույն վիճակն է Արցախի եւ Հայաստանի համար, որ մենք մի կողմից պետք է պատերազմենք, այո, պատերազմը չի ավարտվել, ընդհանրապես ակտիվացում, պասիվացում, մյուս կողմից էլ կարողանանք զարգացնենք երկիրը, ունենալ այնպիսի երկիր, որտեղ մարդկանց համար հաճելի լինի ապրել, նաև գնահատելով այդ ռիսկը։ Նման հանդիպման անհրաժեշտություն վաղուց էր եղել եւ իմ գործընկերները, որոնք զբաղվում էին երիտասարդության հետ կապերի առումով, միշտ հուշում խորհուրդ էին տալիս, որ կարծես թե մենք մեր հարաբերությունները երիտասարդական կազմակերպությունների հետ միայն ֆինանսավորման պետական կամ ընդհանուր որոշ միջոցառումներով է սկսվում եւ ավարտում, եւ հուշում էին, որ պետք է նաեւ կարեւորել այդ մարդկանց, որոնք միշտ ակտիվ են եղել, շարունակում են ակտիվ մնալ եւ կարեւորել ընդհանուր առմամբ երիտասարդական կառույցների դերը մեր երկրի զարգացման, քաղաքացիական հասարակարգի ձևավորման, ժողովրդավարության ամրապնդման ճանապարհին։ Ես շատ խորը գիտակցում եմ երիտասարդական կազմակերպությունների նշանակությունը, շատ-շատ վաղուց մասնակցել եմ տարբեր միջոցառումների դեռ դպրոցական տարիներից, հետո նաև համագործակցել եմ երիտասարդական կազմակերպությունների հետ եւ հասկանում եմ, ինչպիսի կարեւոր դեր ունի մեր երկրում։ Քաղաքացիական հասարակարգ առանց երիտասարդական ակտիվ կազմակերպությունների հասարակական անհնարին է, բայց քանի որ այստեղ նաև ներկա են կուսակցական երիտասարդական ակտիվիստներ տարբեր մեր երկրում գործող նաև քաղաքական կյանքում, այսինքն ցանկացած կուսակցություն իր գլխավոր խնդիրը դնում է ունենալ ուժեղ երիտասարդական կազմակերպություն, ցանկացած իշխանություն ուզում է, որ երկրում լինի երիտասարդական հասարակական կառույցներ, որոնց հետ շփվելով, որոնց հետ համագործակցելով ընդհանուր առմամբ երկրում ապահովել բարոյական հոգեբանական անհրաժեշտ մտնող բավարար մթնոլորտ։ Բայց այսօրվա մեր հանդիպման նպատակը դա չէ, այլ կարևորել անցած ճանապարհը շատ-շատ մեր գործիչների, որոնք այսօր չեն զբաղվում ընդհանուր առմամբ հասարակական գործնեությամբ, վաղուց անցել են այդ ճանապարհը, բայց կարծես թե ուշադրությունից դուրս են մնացել, եւ դրա համար այս միջոցառումը եւ միջոցառման նպատակը դա է՝ փորձել արժևորել ձեր կատարած ծառայությունը երկրին, այդ սիմվոլիկ հուշամեդալներն ու պատվոգրերը դրամադրել, դրանով փորձել կարևորել, ոչ միայն կարևորել, այլ գնահատել ձեր աշխատանքը։ Գնահատված, շնորհակալական, հաճելի, լավ։ Իսկ կշարունակեք ձեր աշխատանքը երիտասարդական դաշտում։ Ճիշտն ասած, մինչ այսօր ես գտնում էի, որ արդեն տարիքով մեծ եմ երիտասարդական դաշտում աշխատանք շարունակելու համար, բայց հետ այսու միգուցե եւ շարունակեմ, չեմ բացառում շարունակությունը։ Առաջկայում ամանորն է, ինչ մաղթանքներ ունեք երիտասարդներին եւ ընդհանրապես հայության։ Խաղաղություն, առողջություն եւ բարգավաճում։ Շնորհավորում եմ այսօր արժանացած վարչապետի հուշամեդալի, ինչպիսին են տպավորությունները եւ երանդը կրկնապատվեց արդյոք։ Շնորհակալություն շնորհավորանքների համար։ Հաճելի է իրականում, որ արդեն կարելի ասել տարիների խորքից ժամանակին կատարված այսօր իհարկե երանդը կա, բայց բարիքի հետ համապատասխան ավելին տարիների խորքից այդ աշխատանքի գնահատականի տրվումը բնականաբար շատ հաճելի պահեր է ապարգևում։ Եվս ես էլ եմ շնորհակալություն հայտնում շնորհավորանքի համար, սա ինչպես այսօր ասվեց, նաև պարտավորեցնող հուշամեդալը, որ էլ ավելի սկսենք աշխատել այս դաշտում մեր համեստ ներդրումը ունենալու համար։ Տղաներ եւ առաջիկայում նոր տարին է, խնդրում եմ ձեր մաղթանքները մեր բոլոր երիտասարդներին։ Շնորհավորում ենք բոլորին ամանորի Սուրբ Ծննդյան օրերի կապակցությամբ եւ մաղթում, որպեսզի այս տարվա դառնությունները հետագա տարիներում մենք չունենանք, չզգանք եւ ընդհակառակ ոգեվորիչ պահեր, հաղթանակներ տարբեր բնակավարներում եւ զարգացում։ Ես եմ սիրո միանում բոլոր շնորհավորանքներին, շնորհավորում եմ մեր հայրենակիցներին ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ, ցանկանում եմ մեր երկրին խաղաղություն եւ մեր ժողովրդին նորանոր ձեռբերումներ։ Տարածված որ 2017 թվականը լինի մեր երկրի համար զարգացման, խաղաղության եւ հաջողությունների տարի։ Ոչ մի բան ճանապարհից մեջ չի շեղելու, նաեւ նման իրավիճակները, բայց մենք պարտավոր ենք մի կողմից սահման պաշտպանել, մի կողմից զոհվել, զոհաբերել, մյուս կողմից էլ իրականացնել հաճելի միջոցառումներ, հարսանիքներ, ծնունդ եւ այլն։ Եվ մենք դա անելու ենք։ ծրագիրը սկսվել է, գիտեք, հենց այդ միտքը գաղափարը ծնվեց ապրիլյան ցաուկսերտի ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ, երբ ես ընդհանրապես իմ Facebook-յան էջում բոլորս Երևանում այդ անհանգիստ ենք, յուրաքանչյուրս մտածում էր իմ ընկերները, բարեկամները եւ այլն եւ այլն այդ շրջապատը, յուրաքանչյուրս մտածում էր թե ինչպես կարող է աջակցել եւ այդ գրառումից հետո, որ ընդհանրապես շատ հասարակ հույզերի վրա հիմնված գրառում էր, որտեղ ես ասացի, որ ցանկանում եմ ուղղակի այն ինչի մեջ ես մտածած եւ մասնագիտացած եմ, վերապատրաստումները դասընթացի սեմինարին, որ գոնե դրանով կարողանամ Արցախի երիտասարդության կարողանամ աջակցել եւ արձագանք ստացվի Պաստորեն Ամին Ղարաբաղցյան շատ ավելի հետևողական գտնվեց եւ աջակցեց, կային նաեւ այլ մարդիկ, ովքեր ցանկություն հայտնեցին, բայց իրականություն դարձավ մեր երկուսից ոնց որ տանդեմը, առաջարկ որպես այդպեսին ընդհանուր կարգ չի եղել, ես եմ նախաձեռնել, Ամին հետևողական շարունակեց եւ նոյեմբերին, պաստորեն ապրիլից մինչեւ նոյեմբեր պլանավորման հաղորդակցվելու եւ պլանավորելու ժամկետներ եւ նոյեմբերի ամսին առաջին դասընթացը իրագործվեց, առաջնորդություն եւ մենեջմենթ կառավարում թեմայի շրջանակներում։ Դուք եկաք Արցախ, թումոկենտրոն։ Եկանք Արցախ, թումոկենտրոն, աջակցությունը մեծ աջակցությունը բացի թումոյից, որը շատ դրամատրեց տարածքը եւ շփումը, որպեսզի հավաքագրվի մասնակիցների թիվը համապատասխան։ Նաեւ աջակցությունը շատ մեծ էր մշակույթի նախարարության կողմից։ Եկանք այստեղ, ծրագիրը 2.5 օր տևեց, առաջին տրեյնինգը, այսինքն առաջին սեմինարը 2.5 օր տևեց, որը առաջնորդություն, ինչպես ասա, առաջնորդություն եւ մենեջմենթ խորագրի տակ էր այն ժամանակ, եւ որպեսի ավելի գործնական դարձնանք ամբողջ տեսական գաղափարը, որոշեցինք Անի հետ համատեղ մտածել, որ ճիշտ կլինի, որպեսի մասնակիցները կարողանան իրենց ծրագրերը ներկայացնել, պրոյեկտները ներկայացնեն, որպեսի ավելի գործնական տեղին ծրագրեր կամ պրոյեկտներ, որոնք կբխեն համայնքի կարիքներից։ Անին ծրագրի համահեղինակներից է, որն ապրում է Երևանում, բայց այսօր գտնվում է Արցախում եւ գործում է Թումո կենտրոնում։ Այո, Անի աջակցությունը առել էր եւ որպես թումոյի աշխատակից եւ որպես գաղափարի ջատագով, եւ մտածեցինք, որ ճիշտ կլինի հենց այդ պրոյեկտները իրենք ստեղծեն, որի շարունակությունը հենց այսօր մենք տեսնում ենք, այսինքն հաջորդ, կարելի ասել, այս երկրորդ մասը նրա այն առաջինի շարունակությունն է, չնայած նորեկներ էլ կան, բայց ծրագիրը հենց ռազմավարության պլանավորումն է, ստրատեգիան է, որպեսզի կարողանան իրենց պրոյեկտները ավելի կյանքի կոչեն եւ այդ հմտություններն են տալիս, որպեսզի կարողանա հետագայում ինքը կյանքի կոչվել։ Պաստորեն, առաջին ծրագիրը կամ ծրագրի առաջին մասը ավարտվեց արդեն նաև երկրորդ մասը, այն կոչվում էր։ Երկրորդ մասը կոչվում էր ռազմավարության պլանավորում եւ դրա հմտությունները, գիտելիքներ։ Ովքեր էին մասնակցում, ինչ ծրագրեր ներկայացրին եւ ինչ ստացվեց։ Ինչպես արդեն նշեցի, կային հին մասնակիցներից մարդիկ, ովքեր արդեն իրենց պատրաստի պրոյեկտներով եկան, որտեղ գիտեին պրոյեկտը նախնական կար եւ գաղափարը եւ իր նպատակները եւ այլն։ Երկու օր տևեց այս ռազմավարության պլանավորման սեմինարը եւ իրենց նախ եւ առաջ տրվեց տրեյնինգի չափածեւ, այսինքն ֆորմատը տրեյնինգի մենք պահպանեցինք, որտեղ շատ կարճ տրվում է տեսությունը եւ գաղափարը, հետո իրենք կիրառում են, որպեսզի լինի ավելի գործնական, ինտերակտիվ, կարողանան գաղափար ունենան ոչ թե տեսականորեն, այլ գործնական աշխատանքի վրա։ Մասնակիցներից են հիմնականում ուսանողներ են, կան բացի Ստեփանակերտից նաեւ Շուշից եւ Ասկերանից, հիմնականում ուսանողներ են տարբեր համալսարաններից, հիմնականում կան նաեւ հասարակական կազմակերպություններ, կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են, ունենք նաեւ դասախոս, տարծվ թե ինչ պրոյեկտներ են ներկայացրել, 4-5 պրոյեկտ դուք տեսակ, 4-5 պրոյեկտ են ներկայացրել, որոնք ունեն հիմնականում թե սոցիալական ուղղվածություն, թե կրթական, թե ռազմական, տուրիստական։ Կար մի ծրագիր, որին տվեցիք նախապատվություն, որը հնարավոր է իրագործել Արցախում։ Ըստիս բոլորն է կարող են, եթե լինեն մասնակիցները հետևողական, իրենց հմտությունները կարողանան կիրառեն, բայց ավելի կարևորը, որպեսզի լինեն կրկնում հետևողական, այսինքն կարողանան շարունակեն այն ինչ սկսել են, որտեղ գրեթե բոլոր հմտությունները ռազմավարության պլանավորման, այսինքն առաքելություն, նպատակ, ինչպես հասնել այդ նպատակներին, SWOT վերլուծությունն իրենց թույլ ուժեղ կողմերը, սպառնալիքները եւ այլն։ Այսինքն իրենք պետք է իրենց նկատմամբ հետևողական լինեն, թե ասենք դուք որպես սեմինարների կազմակերպիչ, դասընթացավար, պետք է դուք նույնպես հետևողական լինեք, որովհետեւ եթե հետևողական չեք, ապա այս ամենը պարզապես ստացվում է հենց այնպես։ ես։ Միանգամայն ճիշտ եք, իհարկե։ Երկուսն էլ։ Նախ նախաձեռնությունը պետք է երկուսինս էլ լինի։ Ասեմ, որ սրա շարունակությունը նաև կարող է լինել հուն վարին, որը կգրի project management, այսինքն պրոյեկտների կառավարում, ծրագրերի կառավարում, որը կրկին տարված ծրագրերը էլ ավելի արդեն մասնագիտացված ֆոն կտրվի, հմտություններով իրենք կարողանան զինված լինել։ Հետևողականություն եւ ուշադրությունը երկուսինս է պետք է լինի։ Նախ ասեմ, որ ես իրենց բոլորի հետ կապի մեջ եմ։ Ես բնակվում եմ Երևանում, աշխատում եմ Երևանում, սա իմ ընդհանուր երկրորդ այցելությունն է, բայց առաջին այցելությունից հետո ստեղծվել է Facebook-յան խումբ, որը բավականին ակտիվ է, ցանկացած հարցերով իրենք դիմում են, ես սկսվեցի բոլոր նյութերով։ Նաև ասեմ, որ առաջին հանդիպման ժամանակ նոյեմբերի տրեյնինգի ես իմ կոլեգային նաև հրավիրել, որպես ինքը համավերապատրաստի, այսինքն բոլոր նյութերը մենք սկսվում ենք։ Մենք արդեն կապի մեջ ենք։ Դե հիմա կարելի է ապրել Երևանում, աշխատել Ստեփանակերտում եւ հակառակը։ Նաև հերվից կարելի է կառավարել այս ամենը։ Հա, իհարկե, հենց այս ծրագիրը դրա նաև օրինակներից մեկն է, որ ես ինքս բնակվելով Երևանում, Երևանից կարողացանք այս ծրագիրը այստեղ իրագործել, արդեն երկրորդ անգամ են գալիս, երրորդն էլ կլինի հունվարին։ Ես միշտ հասանել եմ, իրանք դա գիտեն, Facebook-յան էջը կա մեր խումբը, ցանկացած հարցով կարող են դիմել, բայց նախաձեռնությունը երկուսինս է պետք էլ։ Այսինքն ես Երևանում բնակվելով եւ աշխատելով իմ դերակատարումը մի քիչ երկրորդական պետք է լինի, քան թիմը, որը 7-8 հոգուց է բաղկացած, որոնք բնակվում են այստեղ։ Այսինքն պետք է այստեղից նաեւ մի տեսակ ձեզ նեղեն ճակերտների մեջ ասած։ Ես միայն պատրաստ եւ երջանիկ կլինեմ, որպեսզի հենց նեղեն կամ անընդհատ հարցերով դիմեն եւ առաջարկներով եւ խնդրանքով ցանկացած։ Միայն երջանիկ կլինեմ։ Իսկ կփորձեք, եթե հնարավորությունները, պայմանները ապահով լինեն, տեղափոխվել Ստեփանակերտ գուցե։ Բնակվելու։ Նախ աշխատելու եւ հետո արդեն եթե կկարողանաք ամեն ինչին համակերպել, ինչու ոչ նաեւ բնակվել։ Հետաքրքիր առաջարկ է։ Կարող է, ես 100% չեմ բացառում, եթե ընտանիքս դեմ չլինի, 14 տարեկան է, որը մյուս տարի ավագ դպրոց է գնալու, տեսնենք, ինքը շատ հետաքրքիր առաջարկ է, առաջին անգամ եմ լսում, բայց միգուցե եւ իրականություն դառնա, միայն ջերջանի կլինի։ Ուղղակի տենց կենցաղային հարցեր եթե լուծվեն, ապա հնարավոր է։ Իսկ տեսնում եք, որ արցախցի երիտասարդները իսկապես կարող են ստեղծել, ապրել եւ անպայման տեղեկատվական տեխնոլոգիական միջոցները ինտենսիվ օգտագործել կյանքում։ Միանշանակ ասեմ, որ եթե ուղղակի ասեմ, ես հիացած եմ, այդ շատ-շատ քիչ է, ամենը չեմ էլ փոխանցի 5-10%-ը, ինչ որ ես զգում եմ, ինչ նկատել եմ, ինչ դիտարկել եմ, ինչ հույզեր ունեմ եւ զգացմունքներ եւ հույսեր։ Իդեպ ասեմ, որ Երևանից բացի ամբողջ Հայաստանում երիտասարդության շատ երկար վերապատրաստման փորձ ունեմ, այսինքն տեսել եմ արցախցիները, արցախցի երիտասարդները շատ-շատ խելացի են, ամնախելացիներից են։ Իրենք պատրաստ են նաև ոչ միայն գիտելիքով, այլ նաև իրենց ցանկությունը, մասնագիտացված այդ ամբիցիաները եւ այնքան առողջ են ու այնքան աշխատանքի կեսից այդ նախաձեռնողականությունը շատ կարեւոր է, որը ես միանշանակ տեսնում եմ Արցախի երիտասարդության մեջ։ Մասնագիտական եւ անձնական ընկերներ ձեռք բերեցի, կապի մեջ ենք եւ մեծ հույսեր ունեմ, որ ելի եմ ես վերադառնալու, ինչպես ասացի հունվարին, դա աստված նաեւ հետագայում նույնպես։ Thank you.